Dalibor prozatím nehodlal nic vysvětlovat. Linda Vršťálová tedy u vás pracuje. Lesní zalistoval v tlustém notesu a delší dobu v něm usilovně pátral. Posléze řekl, jo, pracuje a je to dříč. Má vynikající pracovní výsledky. To se dost divím, vyhrkl strážmistr překvapeně. Co je psáno, to je dáno, zaklapl notes Kavan. Já jsem na zaměstnance pes a nikomu práci nepřipisuju. Věřím vám, přikývl Dalibor a je Linda Vršťálová dnes v zaměstnání. No a proč ne? Je nebo není? Samozřejmě je. Ráno si vyzvedla vercajk a mašírovala do terénu. Mohl bych ji vidět. Za určitých okolností ano. Dalibor na lesního pátravě pohlédl, co míníte těmi určitými okolnostmi. Nechci vás zastrašovat, usmíval se Kavan, ale naše ženy nejsou zaměstnány na zahradě hájovny. Ta Vršťálová, nebo jak se jmenuje, pracuje přibližně 7 kilometrů odtud. Skoro bych řekl za devaterými horami, devaterými lesy a devaterými řekami. Kterým směrem? Jihovýchodním. Terén je dost neschůdný. Risknu to, rozhodl se strážmistr. Pokud někde bídně zahynu, sdělte to mé ženě a kapitánu Karešovi. 18. Dalibor Kubáta nebyl na dlouhou chůzi v členitém terénu zvyklý. Ne, že by byl naprosto zhýčkaný, běhal přece 110 metrů překážek. Ale pochodovat lesními houštinami, zakopávat o kořeny stromů a rozdírat si oděv i kůži o trní a suché větve, na to přece jen zvyklý nebyl. Brzy se mu zdálo, že ho lesní Kavan podvedl. 7 kilometrů nemůže být přece tak nekonečně dlouhých. Proč to vlastně všecko dělám? Tázal se sám sebe a v zápětí si odpovídal, ze služební hodlivosti. Ve škole jsem býval odporný šprt a nyní překonávám sám sebe, abych dostal od velitele pochvalu. Jenže žádné stromy nerostou do nebe a já si tady docela určitě zlomím nohu. Ne-li obě, obával se zbytečně. Po mnoha útrapách a pořadě nepříjemných zážitků se přece jen dopotácel do míst, kde si nepřipadal tak docela osamělý. V ústrety mu zazněly ženské hlasy. Sbor lesních dělnic se pokoušel o poslední televizní hit, ale nikoliv s jednoznačným úspěchem. Daliborovi to ovšem nevadilo. Nepřišel jsem posuzovat uměleckou úroveň zpívajících žen, ale hodlal splnit stanovený úkol. Neměl jiný cíl, než co nejrychleji zjistit, pracuje-li zde skutečně Linda Vršťálová. Nechoďme však zbytečně dlouho okolo horké kaše a řekněme si jasně, nepracovala. První, na koho upocený a unavený strážmistr narazil, byla důchodkyně Fikejzová. Byla oblečena do tmavé záplatované kombinézy a hlavu měla obtočenu hadrem jako nějaký maháráďa. Zadýchaný Dalibor měl co dělat, aby ze sebe vypravil pozdrav. No ne. Podivila se bába. Co vy tady, pane Wachmeister? Nejsem Wachmeister. Zabublal nespokojeně Kubáta. Zaspala jste zřejmě celou společenskou etapu. Jistě víte, proč jsem za vámi přišel. Za mnou. Žasla. Za starou, ošklivou bábou takovej fešnej mladík. Nebudeme hrát divadlo v přírodě. Rozhodl strážmistr. Na to ani jeden z nás nemá patřičný talent. Hledám lesní dělnici Lindu Vršťálovou a místo ní nacházím vás. Můžete mi tu podivnou záměnu nějak vysvětlit? To víte, že jo, vlídně přikývla Fikejzová. Ona slečna Linda je takovej pracant a přímo bych řekla dříč. Lesní Kavan vám může dosvědčit, jak je tady s ní náramně spokojený. Kdo ví, jestli jí nakonec nedají nějaký metál nebo diplom, aby si ho doma mohla pověsit na zeď. No a dneska ráno se slečně udělalo špatně. Rozbolela ji hlava, měla těžký dech a tak na práci v lese nebylo ani pomyšlení. Proč nešla k lékaři? Otázal se Dalibor. To je nejpřirozenější, co člověk v takové situaci udělá. Víte, ona snad vůbec není normální. Vzdychla bába. Už nemyslí pomalu na nic jiného než na tu dřinu v lese. Pořád má strach, že něco zmešká a nesplní normu. Kdyby šla k doktorovi, určitě by ji nechal několik dní doma a to by asi těžko přenesla přes srdce. Kdo by vyčistil tady tu paseku? A tak mi povídá, babi, já si den dva odpočinu, vezmu si horkej čaj s acylpirinem a do lesa nepůjdu. Vy to tam uděláte za mne a lesní správě nevzniknou alespoň žádné problémy. Taková je slečna Linda, prosím. Je přímo posedlá socialistickou morálkou a je přímo zděšená zhoršujícím se životním prostředím. Za žádnou cenu nechce připustit ekologickou katastrofu. Paní Fikejzová, zamračil se strážmistr, žádám vás, abyste se mnou nemlátila o zem. Což pak bych si něco takového mohla vůbec dovolit, pane Wachmeister. Vykulila oči Fikejska. Já říkám jen to, co je pravda. A vůbec už nechápu, proč takovou věc vyšetřujete. I kdybych za slečnu Lindu zaskočila častějc, komu se tady škodí, nebo děje křivda? Vy pracujete na černo, konstatoval stroze muž zákona, zatímco ona se neoprávněně fláká. A potom, co když v lese dojde u vás k úrazu? Spadne na vás strom, nebo se zřítíte do nějaké rokle? Taky by mě mohl sežrat medvěd. Napovídala mu bába. Ale řeknu vám rovnou, víc než jeden den vám nepřiznám. Za vzornou pracovnici Lindu Vršťálovou jsem zaskočila poprvé a naposled. Navíc v tom nejlepším úmyslu. Beru vaši výpověď na vědomí, přikývil Dalibor, a až vás tady nachytám příště, bude to podruhé. Přesně tak. Souhlasila Fikejzová. Já totiž strašně ráda vypomůžu mladým, přičinlivým lidem. 19. Vy na mě chcete nemožné věcí. Tvrdil o několik hodin později lesní Kavan. To si mám nechat každé ráno nastoupit všechny báby do dvojřadu a zkoumat podle fotografií, jestli některou z nich někdo nezastupuje. To by taky se mnou mohli pěkně vyběhnout. Co se té Vršťálové týče, opakuji, že jsem s ní plně spokojen. Její pracovní morálka je vynikající a pracovní výsledky si zasluhují pochvalu. Spokojen jste s Fikejzovou, opravil ho strážmistr, ale ta u vás není v pracovním poměru. Není-li zde zaměstnána, řekl Kavan, nemohu s ní být spokojen. Pro peníze si chodí Vršťálová, ale hned je předává Fikejzové. To je vyloženě její věc, co dělá se svými penězi. Berete to stále na lehkou váhu, vyčetl mu Dalibor, ačkoliv zde může jít o trestný čin příživnictví. Pořád nechápu, kdo a na kom se přiživuje, vrtěl hlavou lesní. Náš podnik nemá rozhodně důvod podnikat akce proti pracovnici, která patří k nejlepším. S myslivcem zkrátka nebyla rozumná řeč, a tak se Dalibor Kubáta, utrmácený a vyčerpaný, vrátil do města. Tak co? Zeptal se kapitán Kareš. Dle očekávání. Místo ní pracovala Fikejzová. Novida. Ale tvrdila, že se to stalo poprvé. Vršťálové prý nebylo dobře a tak za ní zaskočila. Výmluva. Bude na své výpovědi trvat. A lesní zpráva. Těm je to jedno. Jim stačí, že někdo pod určitým jménem pracuje. Nemají chuť se v téhle věci angažovat. Vůbec se nedivím, usmál se kapitán. Přátelé mravnosti totiž odhalili velice zajímavou skutečnost. Pokud jim lze ovšem věřit. Tvrdí, že lesní Kavan je jedním z důvěrných přátel slečny Lindy Vršťálové a občas ji navštěvuje v jejím bytě. To by zcela vyvracelo jeho výpověď o tom, že není schopen jednotlivé pracovnice od sebe rozeznat. No právě. Podívej se na to. Dalibor opustil kancelář, ale cítil, že starostí mu neubylo. Je tedy nutné vydat se po nové, horké stopě. Je mi líto, Lindo, řekl si v duchu, ale tohle nemohu nechat jen tak. Nad tvou krásnou hlavou se stahují černé mraky. Ale spravedlnost je něco, co přesahuje nás oba a já se jí nemohu postavit do cesty. 20. Když děda Truneček přijal místo v cukrárně, domníval se, že právě vstupuje nebeskou branou do rajské zahrady. Představoval si, že jeho mlsota a záliba v sladkých pochoutkách bude konečně v plné míře ukojena a saturována. Těšil se, jak si den co den nacpe břicho šlehačkovými dorty, punčovými řezy nebo roládami. I v tomto směru byl bolestně zklamán. Ne, že by k sladkému nepřišel vůbec. Jenomže to, co mu Doliňák předložil, sotva stálo za řeč. Pár nevábně vypadajících úlomků piškotu nebo zbytek dortu, po němž jakoby se přehnalo stádo hovězího dobytka. Lepší neprodejné kousky dával totiž mistr lidem, kteří si nějak získali jeho sympatie. Nejvíc Trunečka hnětlo, že byl den co den obdarováván doručovatel denního tisku Mařatka. Tady máte rakvičku, dědo, usmíval se na něj Doliňák, protože na vás je spolehnutí. Jste přesnej jako hodiny. Však jsem taky bejval na vojně četařem, chvástal se Mařatka a na Micimře musel být vždycky vzornej pořádek. Lenochy jsem netrpěl, simulanty jsem hnal k raportu. Všechno muselo zařezávat. Taky jsem dostal pochvalu před nastoupenou jednotkou. Děda si strčil pochutinu do úst, zasalutoval a už upaloval plnit své další povinnosti. Věj taha pokousanej. Vručel si pro sebe Truneček. Jestli je nad námi nějaký pán Bůh, tak tohohle mizeru musí roztrhat Doga nebo Bernardín. Za co mu vlastně dává ten Doliňák ty dorty? Mě vždycky ucmrdne křapáč, který by nehodil ani psovi, a pana Mařatku uplácí mírně pomačkanejma rakvičkama. To je nějaká spravedlnost. Truneček se upřímně zlobil a zlost ho téměř vůbec neopouštěla. Už proto, že kolem sebe viděl nepřebernou spoustu lahůdek, na nichž si pochutnávali jiní. Zejména mlaskající a prsty si olizující báby mu šly silně na nervy. Nejhorší je, mumlal zlostně, že báby se dožívají v průměru vyššího věku než muži. Kdyby bába Tyrpeklová natáhla brka, žil bych si jako cikánský baron. Takhle ale nemám téměř žádnou naději. Jinak bych měl svůj byt a celý důchod bych prodortoval. Ale co pak můžu v takový štěstí vůbec doufat? Bába mě přežije a já budu až do smrti ten nejubožejší mezi ubohejma. Dědci hynou jak ta ozdoba luk a baby se vznášejí nad obzorem. Pak však došlo k události, která měla nedozírný vliv na další rozvoj dědovy osobnosti. Stalo se to jednoho sobotního rána. V cukrárně bylo prázdno. Jediný host, paní Mrskáčková, která špatně viděla a tak nechala na ubrusu četné stopy nejen po kvalitní kávě, ale i po několika druzích dortů, právě odešla. Což pak Mrskáčková, ta si žije. Konstatoval závistivě děda. Manžel rozváží zeleninu a ovoce. To dneska sype. Ale když už se po ránu musí spát dortama, mohla by se alespoň naučit jíst jako dáma. Takhle, abych pořád měnil ubrusy. Chtěl jsem si polepšit a dřu se víc než otrok na kávových plantážích. Truneček strhl se stolku špinavý ubrus a zamířil do dílny za cukrárnou pro nový. Když tam doškobrtal, místnost zela prázdnotou. Ale za to ležel na stole veliký tác s čerstvými větrníky se šlehačkou. Nejméně 30 kousků. Děda zamžikal hladovýma očkama a v ústech mu začalo slinit jako onomu pověstnému psu akademika Pavlova. Pánové. Vydechl. To je ourodička. Ty se mistrovi povedly. Nemohl od té nádhery odtrhnout oči. A právě proto se zřejmě dostavil ten zvrhlý a nebezpečný nápad. Kdybych si jeden vzal, napadlo dědu a ty vedle trochu poobsunul stranou, mistr by určitě nic nepoznal. A já bych si nějakou lahůdku za tu dřinu tady přece zasloužil. Rozhlédl se, napnul uši a zjistil, že odnikud nehrozí žádné nebezpečí. Pak se připlížil k tácu a rychlostí blesku se zmocnil toho největšího větrníku. Pozřel ho rychleji než žralok sardinku. To je dobrota. Zajíkl se blahem. Musím si dát ještě jeden. Do druhý nohy. Po čtvrtém větrníku začal mít starosti o utajení svého činu. Podaří se mu ještě nějak zakamuflovat hrozivě zející mezery mezi jednotlivými kusy. V zápětí dostal nápad. Otevřu okno, řekl si, převrátím tác a svedu to na kočku. Na tu hnědobílou, co chytá v parku síkorky. Ze srdce mu spadl kámen a tak už se mohl cpát větrníky naprosto bez zábran. Po 12. kousku cítil, že je zcela syt. Ale sluší se poslouchat svého vlastního žaludku, když se naskytla tak jedinečná příležitost. A tak děda pokračoval v konzumaci a jeho ostražitost úměrné s pozřeným množstvím dortů stále klesala. Vůbec si nevšiml, že právě ve chvíli, kdy ládoval do úst 16. větrník, vstoupila do dílny Doliňáková. Zloděj. Zaječela mistrová koloraturním sopránem. Táto, je tady zloděj. Děda sebou vyděšeně trhl a učinil to tak nešikovně, že schodil na podlahu tác se zbývajícími větrníky. V té chvíli vstoupil právě Doliňák. Jedním pohledem odhadl situaci. Tak tohle si teda vypijete. Zasyčel na dědu. Podezíral jsem vás už dávno, ale teď jste byl přistižen při činu. Víte, co jste provedl? Sežral jste majetek v socialistickém vlastnictví. 21. Děda Truneček dostal opět padáka. Jenomže teď to bylo o mnoho horší. Cukrárnu neopouštěl totiž jako liknavý hlídač, ale přímo jako přistižený zloděj. Dříve, než všech 16 zcizených větrníků dokonale strávil, šuškalo si o tom celé město. Já jsem věděl, že to s ním takhle dopadne. Radoval se Melichar pletoucí pometla. Zahálka je matkou všech smrtelných hříchů a Venca byl línej už od dětství. Jednou jsme spolu pásli husy a on, lajdák, usnul na strništi. Co můžete od takového člověka čekat? Vůbec bych se nedivil, kdyby měl prsty i v té krádeži cementu. Mnozí dávali Melicharovi za pravdu. Děda Truneček se nyní jevil jako nevděčný zločinec, který si v cukrárně nevážil dobrého bydla. Také bába Tyrpeklová si na dědovi řádně smosla, snad ještě více než on na těch 16 větrnících se šlehačkou. A jako obvykle mu postavila kufry před dveře. Nevyhazuju tě poprvé, zahřímala, ale za to naposled. Neodvolatelně a s definitivní platností. Žádná delegace s třenou bábovkou mě už neusmíří. Jsem poctivá vdova a nebudu žít pod jednou střechou se zlodějem cukroví. To bych nemohla hanbou ani vystrčit hlavu před barák. Syp se odtud, kriminálníku, a přespávej si třeba pod mostem. Děda se sice nadechl, ale k polemice se neodhodlal. Věděl, že v tomto směru nemá nyní nejmenší šanci. Vzal kufry a neradostně se ploužil k synovu domku. Mnoho si od toho nesliboval, ale neměl potuchy, kam by se měl jinam vrtnout. Jeho obavy byly plně opodstatněné. Ty se odvažuješ k nám přijít, vykřikl dotčeně syn, přesto, že si zostudil celou naši rodinu. Nestydíš se pohlédnout nám všem do očí? Stydím, přikývl děda, ale nevím, ke komu jinému bych měl jít. Seš můj syn a já jsem tvůj rodič. Když si před 35 lety ukradl sousedovi z klukovi tříkolku, tak jsem ti to taky odpustil. Proč by ses mi teď nemohl revanšovat? Protože tyhle dva případy nejdou srovnávat. Rozhodl Truneček mladší. Já jsem byl tehdy nerozumný kluk a ty ses dospělý člověk, za své činy plně zodpovědný. Navíc si mne tenkrát seřezal řemenem, což ti, bohužel, nemohu oplatit. Nikdo mne však nedonutí, abych ti poskytl azyl pod svou střechou. A nechtěl bys mi, synáčku, poradit, řekl děda, co má zhejralej stařec dělat, když ho odevšad vyhazujou. Bába Tyrpeklová mi navrhla, abych šel pod most, ale to se mi dvakrát nezamlouvá. Bojím se ondater. Co mi radíš ty? Jdi do domova důchodců. Jen tak mírnichc týrnichc. Myslíš, že tam na mne čekají? Tak se ubytuj v hotelu, pravil syn a požádej výbor o urychlené vyřízení žádosti. A kdo zaplatí hotel? Zajímal se děda. Můžeš zase něco vyloupit, už klíbil se syn. Jsi přece profesionál. Děda obrátil oči v sloup, jak se nebesa mohou dívat na takovej krutej nevděk. Žasl. Člověk v bolestech splodí dítě a nakonec se dočká toho, že ho cynický potomek odkopne jako prašivýho psa. Zbytečně to dramatizuješ, mínil syn a mé kamenné srdce stejně neoblomíš. My tě tu nechceme a hotovo. Už proto, že bys měl špatný vliv na výchovu našich dětí. No, to je konečně důvod, který musím uznat. Připustil rodič. Mohli by z těch chudátek vyrůst lupiči a co potom? Rodiče by ronili krvavý slzy a za všechno tu spoušť by mohl dědek. Mějte se tu hezky a nevzpomínejte na mne ve zlým. Starý Truneček popadl znovu kufry a vydal se na další pouť městem. Prozatím ještě nevěděl, co udělá, ale rozhodně se mu nechtělo jít do hotelu ani škemrat o přijetí do domova důchodců. To raději uškrtí bábu Tyrpeklovou a nechá se zatknout pro úkladnou vraždu. Když však promýšlel toto zajímavé řešení, dostal nápad nesrovnatelně lepší. Proč bych se nemohl dostat do ústavu pro duševně choré? Pomyslel si a div nadšením nevykřikl. Starý hořava tam byl 9 let a moc si liboval. Strava pestrá a vydatná, zacházení vlídný. Po každém obědě sladký moučník. A spousta zajímavých lidí kolem. Člověk tam potká Rudolfa II, Robinsona Crusoe i Káju Maříka. Tohle by rozhodně stálo za pokus. Chyběla pouhá maličkost. Bylo třeba přesvědčit lidi kolem, že je opravdový, nefalšovaný blázen. Ale jak toho dosáhnout? Má vylézt na sloup vysokého napětí a zpívat vánoční koledy. Nebo by bylo lepší pořídit si prak a vytloukat výkladní skříně. A co kdyby? Děda radostí poposkočil. Ano, to je ono. Tohle určitě zabere. Půjde teď na náměstí, svlékne se do naha a vykoupe se v barokní kašně přímo před radnicí. To by bylo, aby okamžitě nezavolali záchranku. 22. Strážmistr Dalibor Kubáta opět potkal Lindu Vršťálovou. Ne, že by ji iniciativně vyhledával. Ale když už se to stalo, neodolal, aby jí trochu nedomluvil. Lindo, řekl, je na čase, aby ses vzpamatovala. Z čeho, prosím tě? Z toho bludu, že se ti nemůže nic stát. Počínáš si rafinovaně, ale stejně to nikam nevede. Už jsme zjistili řadu věcí, které ti v konečném řešení ublíží. To konečné řešení je co? Tvé obvinění z příživnictví. HM. A to, že jsem zaměstnána, nejste ochotni vzít na vědomí. Musela bys skutečně pracovat a neplatit si místo sebe dabing. Nebo, no, také by ses mohla vdát, řekl Dalibor, a být ženou v domácnosti. Jenomže to se ti asi nepovede. Linda se zamyslela. A kdyby se mi to povedlo, zajímala se, tak by bylo všechno v pořádku. Podle zákona ano, řekl Dalibor, protože bys měla legální zdroj příjmů a manželská nevěra není trestný čin. Je to pouze tragédie. Tady ale sotva najdeš někoho, kdo si vezme. Prostitutku. Řekla jsi to sama. Nejistě. V každém případě ti, Liborku, děkuji za dobrý tip. Pokynula mu a vydala se ke svému luxusnímu bytu. Byla provázena řadou kradmých i zcela patrných mužských pohledů, což jí však nijak nevadilo. Spíše by jí byla znervóznila jejich naprostá absence. Navzdory úsměvu, který z její tváře nemizel, neměla právě nejlepší náladu. Věděla, že to má nahnuté. Mnohé místní dámy jí nemohly přijít na jméno a jejich typicky ženské denunciace ji přece jen mohly ohrozit. jak dlouho bude ještě moci předstírat úlohu pracující ženy. Libor se v jejím stíhání sice nepřetrhne, ale jak ho znala, také nezanedbá své povinnosti. Vyhlídky tedy nejsou zcela radostné. S Babi Fikejzovou se už zřejmě tahle opera hrát nedá. Nedaleko náměstí spatřila Linda dědu Trunečka, který vlekl dva rozměrné kufry. Taky nemá lehký život. Napadlo ji. Je sám, odevšad ho vyhazujou a teď prý ani nemá kam složit hlavu. Děda z kufry se dovlekl až k ní. Dobrý den, pane Truneček, pozdravila ho, kam s těmi kufry. Děda na ni překvapeně pohlédl. A, slečna Linda. Zaskřehotal. Tak jako vy bych se chtěl mít aspoň 5 minut před smrtí. Nepřeháníte. Ani trochu. Vy jste holka jako lusk a ještě to v životě parádně rozbalíte. Já jsem ale právě skončil. Proč ten pesimismus? Protože je na místě, řekl děda a položil kufry na chodník. Bába mě vyhodila, syn se mě zřekl a tak už mi moc šancí nezbejvá. Aspoň si myslím, že jsem žádnou nepřehlíd. A kam jste vyrazil s těmi kufry? Ani se neptejte. Stejně bych vám to neřekl. Nesnad proto, že bych byl tajnůstkář, ale některýma věcma se člověk nerad chlubí. To znamená, jestli tomu dobře rozumím, že na cíli své cesty příliš netrváte. Netrval bych, kdyby existovalo nějaký jiný řešení. Třeba v podobě nějaký dobrosrdečný báby. A musela by to být zrovna bába. Nemusela. Taky by to mohla být Sněhurka. Ta by však zřejmě dala přednost 7 trpaslíkům. Nebo 9. Ne, přece jen 7. 9 bylo kanárů. Jestli opravdu nemáte kam jít, to jste uhodla docela přesně. Nemám. Tak byste mohl jít ke mně, usmála se Linda. Budete překvapen, jak veliký mám byt. 23. Děda Truneček se tedy nesvlékl na náměstí do nahá, ale odnesl svá objemná zavazadla do bytu Lindy Vršťálové. A od té chvíle nestačil vyvalovat oči. To je nádhera. Vzdychal. Jako v nějakým americkým filmu. Kde pak by se s vámi mohla srovnávat bába Tyrpeklová? Koňak. Zeptala se Linda. Nebo raději něco sladkého. Dneska raději ten koňak, řekl děda překvapivě, ačkoliv normálně alkohol nepiju. Ale sladkýho jsem měl už habaděj a nějak ty dojmy musím taky spláchnout. Stalo se. Přesto si stařec připadal, jako by ho vystřelili náhle do vesmíru. Stále jenom kroutil hlavou, nervózně poposedával a tu a tam se pro jistotu štípl do stehna. O tom, že nesmí, ho přesvědčovali jen dva kufry stojící za dveřmi. Víte, slečno Lindo, mumlal okouzleně, vy jste taková hezoučka, že bych se na vás mohl koukat od rána do večera. Druhou takovou v městě nenajdete. A kdo ví, jestli v Praze. Opravdu. Usmívala se. Na to můžete vzít jed, já se v tom vyznám. 2 roky jsem dělal vrátnýho v kabaretu. Ale vy jste, jak se teď říká, absolutní jednička. Taky se na ulici každej za vámi otočí. Vy taky. Já první. Přiznával děda. Ale dělám to nenápadně, abych nevypadal jako vilnej stařec. Takový tvary, to už dávno není pro mne, jenom se nepodceňujte. Nabádala ho. Historie zná přece celou řadu případů, kdy v sobě našli zalíbení lidé různého věku. Jenomže ti dědkové, který lapili do svých tenat mladou kůstku, vysvětloval děda, byli buď milionáři, nebo umělci. Já jsem spíš umělec než milionář, protože jsem kdysi napovídal v ochotnickém spolku Mošna a taky jsem hrával v kapele na klarinet. Jenže tahle slavná minulost dneska nikoho neoslní. Já už jsem na tom tak špatně, že jsem si nedokázal udržet ani bábu Tyrpeklovou. To snad není žádné neštěstí. Je a není. Hluboký citový vztah to nebyl, ale měl jsem tam aspoň k dispozici kanape. Jste pozoruhodně skromný člověk. Tomu mě naučil život, vysvětloval děda ochotně, protože sám od sebe bych takovej nebyl. Ani by mě to nenapadlo. Já bych byl spíš rozhazovačnej, fintivej a bůh ví co ještě. Jako kluk jsem si vždycky představoval, že se stanu lvem salonů, ale nějak jsem se k tomu nepropracoval. Chyběl mi buď talent, nebo štěstí. Ještě to můžete dohonit. Jestli mě přijmou do jistýho ústavu, sliboval, tak se o to pokusím. Ale žádný Eldorado si od toho neslibuju. Linda mu nalila další sklenku koňaku. Člověk nikdy neví, kdy a kde ho potká štěstí, mínila a my jsme se s ním možná střetli právě ve chvíli, kdy jsme se potkali v ulici nad náměstím. Já teda určitě, souhlasil Trunecek ochotně, protože dřepím v teple a ještě k tomu piju koňak. Měl jsem to naplánováno úplně jinak. V tuto chvíli bych už vypadal jako Hastrman v Lucerně. A líbí se vám tady, komu by se nelíbilo v nebi? Zaslzel. To ráda slyším, řekla a teď dávejte bedlivý pozor na to, co vám řeknu, budete-li chtít, můžete tu zůstat. Přes noc. až do konce života. No ne, jako podnájemník. Jako můj manžel. Děda na ně zkoumavě pohlédl. Třeba mám slabý srdce, řekl posléze, a takový fóry by mě mohly snadno zabít.